Welkom iedereen bij IT-Bende 274 van 29 augustus 2014. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Sali is in Istanbul foto's aan het maken en dat vindt hij een argument om nu niet mee te gaan podcasten. Ik zag hem net op Skype. Ja zeg. Het is vernieuwend. Nou ja, goed, hij heeft in ieder geval een beroep gekozen, want hij is altijd bezig met dat fotograferen in verband met websites en zo, waar hij werk heeft en blijkbaar ook nog naar Istanbul kan reizen. Goed zo. Zeker. Ja. Ik heb de afgelopen week heel veel met mensen gepraat over werk en over waar dat naartoe gaat en hoe al die automatisering het werk afbreekt. En er is toch wel wat voorlichting nodig. Mensen beseffen niet dat het werk van een dokter of het werk van een advocaat, dat natuurlijk heel langzaam door expertsystemen wordt achterhaald. Ik dacht dat Soros was in Amerika of een van de grote op de Fed, die zei artificial intelligence is de echte bedreiging en de expertsystemen, want die gaan ons werk wegnemen. En ik sprak vorige week met professor Jaap van Til, de netwerkprofessor. En die kwam op Kate. Hij zegt, de eerste dokter waar je naartoe gaat tegenwoordig is dokter Google. En dat geeft iedereen ook wel toe. Ja, je hebt een klacht, dan ga je toch even kijken van ja, is er wat voor? Wat is er over bekend? En daarmee zijn we vaak beter op de hoogte van de dokter. En ik moet eerlijk toegeven, ik ga niet vaak naar een dokter, maar de laatste keer dat ik er was, ging die ook even meekijken van, oh ja, nee, maar dat kan ook. En ja, toen zaten we samen te googlen. Vond ik wel aardig. Ja. Nou, ik vind het ook wel terecht. Ik heb gelukkig ook een dokter die als hij het niet weet, zegt dat hij het niet weet en dan dingen gaat opzoeken en later erop terugkomt. Dat heb ik liever dan een fantasieverhaal. Ja, maar die is wel duidelijk dat het vak, het medische vak, enorm door beïnvloed wordt. Hè? We hebben telemedicine en e-health, maar gewoon ook de expertsystemen die de dokter gaan vervangen. En dat is heel goedkoop, in zekere zin. Die moet het natuurlijk opbouwen, dat kost een keer veel geld. Maar als het er eenmaal is, dan is het natuurlijk heel handig, geef uw klachten maar op. En dat is ook wat een dokter doet. Die heeft gewoon een hele klachtenlijst in zijn hoofd en is getraind om daar doorheen te lopen bijna. Van nou, we beginnen eens even met de bloeddruk en dit en dat en dat. En dan determineert hij, zoals we dat vroeger met de flora deden, uiteindelijk de ziekte. Maar dat kun je heel goed automatiseren. Maar dat is dus voor mensen wel een eye-opener. Als je daar, ik heb dus nu net een boekje over cyberspace gepubliceerd. Nou, daar gaan mensen over praten. En dat is toch wel waar ze van schrikken. Van ja, gaat dat zo snel? En moeten we daar niks aan doen? He, dus de vraag of we niet nu gewoon op de Rijkswegen één baan moeten reserveren voor driverless cars. He, Google maakt, waar iedereen gaat die dingen maken. Is gewoon heel opportun en de overheid doet er niks aan. Ik hoorde net dat de begroting voor volgend jaar wel eventjes in de achterkamer rondgemaakt hebben. Dat het allemaal wel meevalt. Ach, we sparen een half miljard daar en we doen wat meer aan defensie. Maar voor de rest gebeurt er dus niks. Met name een visie op de gevolgen van de automatisering en de gevolgen van cyberspace in ons leven, daar hoor ik nooit iets over. Ja, dat vind ik wel jammer. Ja, terwijl het toch wel echt een impact heeft op iedereen en alles. Is het wel inderdaad bijzonder dat het altijd zo ver weg is van het gewone werk. Ja, het is ook nog niet zo dat die dokterapplicatie er nu is en dat er niet allerlei problemen zijn met opgeven van gegevens en dat soort informatie share met systemen die dat allemaal weer niet beveiligd zijn enzovoort. Zijn er nog niet. Dat mag je ook de overheid verwijten omdat het niet gelukt is om bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier door de media geaccepteerd te krijgen en daardoor door de mensen. We zijn nog duidelijk bezig, maar je ziet de ontwikkelingsrichting. Ja, en ontkennen dat iedere bezuinigingsoperatie mensen kost, is natuurlijk een beetje onzinnig. Hè? Als er wordt gezegd, we gaan nog eens eventjes 5000 ambtenaren eruit gooien, of 50.000, dan zijn dat 50.000 banen. En wat men niet goed doorrekent, heb ik altijd het gevoel, is dat die 50.000 banen, die mensen krijgen eerst om te beginnen een uitkering en doen dus niks meer, maar die gaan een paar jaar uitkering trekken, zeker ambtenaren. En daarna zullen we ze toch moeten ondersteunen, of we dat op bijstandsniveau doen of wat dan ook. Maar die opportunity cost van dergelijke beslissingen, hè, dus dat wat er nog bij komt, daar kijkt men niet naar. Dus ik vind een verhaal van besparen 50.000 arbeidsplaatsen, ja, die besparen we niet, die vervangen we alleen door uitkeringen en dat kost ook geld. Mm-hmm. Ja. Ja, maar ja, aan de andere kant moet je misschien inderdaad denken van op de lange termijn is dat ook in het bedrijfsleven gebeurt dat natuurlijk ook constant. Is misschien toch ook niet zo gek om hier. Nee, maar goed, kun je positief denken, er komt wel ander werk. Mm-hmm. Maar geef mij dan maar eens even aan, wat voor ander werk? Ik was hier vanmorgen, ik doe af en toe nog een beetje bed and breakfast met vrienden op de fiets. Dus er waren hier vier mensen die kwamen fietsen, allemaal oudere mensen die dan op een fiets. En die zeggen, oh, dat is hartstikke leuk, we gaan daar naartoe fietsen. En de een heeft een elektrisch fietsje. En dat is allemaal hartstikke leuk. Maar gaan we dan allemaal fietsen? Is dat de toekomst? Ja? Of gaan we allemaal computergames doen? Of gaan we allemaal luisteren naar de imam van de ISIS? Mm-hmm. Ik vond het ook wel mooi van de week dat Asscher zei, ja, we kunnen natuurlijk wel bij die imams op bezoek gaan in Den Haag en zeggen van, nou, dat moet je een beetje minder doen. Maar dat is helemaal niet het belangrijkste communicatiemiddel. Het is het internet en de websites en de private communicatie tussen mensen die mensen overhaalt om zich bij ISIS aan te melden en Syrië te gaan bevrijden of Irak of wat ze allemaal willen. Ja. Mm-hmm. Ja. Ik weet niet wat we gaan doen, maar. Ja. Nou ja, goed. Wij hebben zelf het probleem niet zo heel erg als ondernemer. Misschien. Maar misschien moeten we allemaal ondernemer worden. Dat is een van de dingen dat je dus in het onderwijs ondernemers moet gaan doen. En geen slaafse volgelingen. En wat dat betreft ben ik erg tegen het Maurice de Hond scholen idee. Hè? Hoe heet het? De Steve Jobs scholen. Waar kinderen totaal worden ingebed in cyberspace en internet. En niet meer met de hand leren schrijven, maar alles met. De vraag is of dat gezond is. En of we daar met name ondernemers. En ondernemers kunnen ook sociaal zijn. Mee gaan opvoeden. Ik vind die wat blinde. Dat blinde geloof in dat het beter is. En dat is Maurice de Hond, maar dat heeft zwaar. En dat soort mensen. Kijk, als je dat echt doortrekt, moet je zeggen, joh, maar maak je druk over? Over 10 jaar zijn de computers slimmer dan wij en regelen ons leven. En dan kunnen wij als een soort matrix, in een soort matrix oplossing, krijgen wij gewoon een uitkering in eten. Of gaan we aan een slangetje zitten en slikken wij wel een pilletje om leuke dingen te beleven. Huh? Het is allemaal een beetje een eenzijdig kijken naar de voordelen en de gebruiksmogelijkheden van technologie. En niet te kijken naar de nadelen. Mm-hmm. Maar ik heb de kans hier. Ik heb hier een Amerikaan. En die. Hello Shane! Oké, ik ga hem even roepen zo meteen. Mm-hmm. En die maakt een. Of die is bezig met een. Is ontwerper van ANTZ. ANTZ. Dat is een programma. Eigenlijk een software in C. Om hele grote databestanden te visualiseren. En we kunnen hem dadelijk in het Engels vragen. Mm-hmm. Maar het komt er eigenlijk op neer dat hij bedacht heeft dat je meerdere dimensies kunt laten zien in een visueel driedimensionaal beeld. Met driedimensionaal bedoelt hij dus wel op een plat scherm, maar dan kun je er doorheen wandelen en draaien en zo. En dat komt er eigenlijk om neer dat als we in drie dimensies denken, dan kunnen we een punt aangeven. Ieder punt kunnen we aangeven, maar we kunnen dat punt ook een kleurtje geven. Of een vormpje geven. Of een textuur geven. En hij beweert dat je op die manier door binnen grafieken eigenlijk, of ja, binnen 3D-modellen, tot 30 dimensies duidelijk kunt maken. En dat doet hij op allerlei verschillende manieren, maar hij heeft dus een methode ontwikkeld om grote databestanden te kunnen doorzoeken. Nou, dus, ja, wat hebben we er allemaal aan? En nou, het bekende voorbeeld van Big Data is dat je naar zeg maar de gebruiksgegevens van de telefonie of van stroomgebruik gaat kijken. Dan ga je allemaal analyseren en hoop je trends ontdekken en dan kom je er uiteindelijk achter dat mensen allemaal om 9 uur 's morgens weet ik veel wat een scheerapparaat aanzetten. En om 8:15 de telefoon pakken of wat dan ook. Dat soort patronen. En dan kun je dus gaan voorbereiden. Kun je zeggen, nou, wij moeten dus zorgen dat ons totale elektriciteitssysteem om 8:15 gewoon even wat meer stroom geeft. Hè? Noem maar wat. Mm-hmm. En daar kun je besparingen vinden. Nou, wie zegt dat dat een dementie is? Nou, je wil dus dan kijken naar die stroomgegevens, maar die wil je correleren bijvoorbeeld aan de leeftijd van de mensen. Mm-hmm. Aan, weet ik wat, het geslacht van de mensen. Vrouwen zullen toch wat minder scheren dan mannen. Noem maar wat. Er zijn allerlei factoren. De hoe rijk die mensen zijn. En dan krijg je toch meerdere dimensies in big data. Mm-hmm. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Het zijn zulke enorme bestanden met zoveel gegevens die we aan elkaar kunnen koppelen. Want je kunt dat stroomverbruik ook koppelen aan het gebruik van mobiele telefoons. Het is logisch dat als mensen 8:15 het huis hebben gehad, dat ze om 9:15 in hun auto aan het bellen slaan. Mm-hmm. Moet je daar voorbereiden? Moet je daar meer capaciteit voor doen? Hoe ga je dat doen? Moet je dat langs de rijk... Oeps. Patronen van ruzies. Je viel heel even weg, Luc. Val ik weg? Nou, nu niet meer. Het was even een glitch. Oké, maar ze hebben daar dus in het veldwerk gekeken. De ruzies, maar ook het aantal slachtoffers mm-hmm. wat daar valt. Maar jouw Amerikaan is bezig met ANTZ? Het heet ANS. Yes. Shane, could you come and explain? I'm trying to explain what it is, but you are better than this. What is ANS? Yes? ANS is a data visualization engine. Mm-hmm. Basically, we'll take a spreadsheet and represent the 3D objects in a single table, and it can move that table, you know, from the hard drive into the 3D scene, or vice versa, from the 3D scene back out to a table. Mm-hmm. And it's specifically aimed to maximize the amount of, if you will, discernible information visually. In other words, there's certain things that people can recognize as differences, such as primitive objects, a cube, a triangle, a cylinder. You know, you can tell the difference between these things. Mm-hmm. Color, texture. So it turns out there's really only so many things that practically we can encode this way. You end up with about 30 parameters, maybe with three different factors for each, like RGB, position XYZ, rotation XYZ, rotation rate, translation rate, velocity, right? These are mm-hmm. things you can all recognize. So the background is that these primitive objects and the relationships between them, there's some neuroscience research done by Dr. Warner, Dave Warner. And what he did, came to the conclusion of is that our brains recognize these fundamental shapes, the shape of a donut, the shape of a cube, red, green, things like this. So the other bit that really helps out is higher dimensional relationships. So the way that's represented is trees. So for example, you can have a cylinder with objects attached to it, and then objects can be attached to those. Mm-hmm. So there's sort of two distinct characteristics. One is just being able to quickly throw, you know, a large amount of 3D objects into a scene. To give you an idea of the speed, about 30,000 objects I would call real time, and it can handle about 1 million objects in the scene at this time. Okay, that's pretty awesome. Yeah, but the example that Warner or this guy that you're working with about Afghanistan tribal. Yeah, use case examples, right? Like, one of the things they're looking at is in Afghanistan is water. Mm-hmm. And so what they'll do is they'll plot onto a map all the well information. Instead of looking at it in spreadsheets, which it's really hard to figure out what's going on, especially with thousands of wells, they'll plot on a map where a pin will have, like, you'll have a pin, and off it you'll have these donuts, toruses hanging off of it, and you'll color code them. And the different shapes and sizes and colors will represent how deep the well is, what the flow rate of the well is, how old the well is, whether the well is operational or not. Don't map to a real map, your software. Sometimes they apply it to a real map, but it's not really a mapping system. It's mainly designed for higher dimensional data. Mm-hmm. For, for a totally different example than Afghanistan is scientific journal articles. They'll take word counts out of like 10,000 journals, and they'll plot these 10,000 journals because you can represent that many objects, right? And the, let's say you use physics, chemistry, math, and, you know, a few other names, right? Like seven different words or something. So you can see all 10,000 articles and then the size of the various objects, right? On each journal, you know, representation would depict, you know, how many times chemistry shows up or how many times physics shows up. So you can actually visually look at all these articles and see which ones, you know, have all of those words or which ones have one word or two, you know. Is it a still image or can you click and zoom in to... It's interactive. It's a 3D engine. It's basically, if you have a desktop computer, like let's say a typical computer with a $1,500 computer, okay, you get about 30,000 objects per second. Mm-hmm. Maybe a little more, maybe closer to 50, depends a little bit. On my laptop, I only get about 7, by the way, or maybe 10 or 15, depending. Mm-hmm. My laptop's about 4 years old. So it's a 3D scene. You can interact at about, you know, if you have 30,000 objects, call it 30 frames a second, roughly. I find personally that it's around 100,000 objects that it gets too slow. Sorry. What we do is we subsample. So I just have a key that you literally just turn off, you know, every other, you know, half, 1/8, 1/16, and then you can navigate around quickly. And then if you want to see all like 1 million objects, you hit the key and let it draw everything, and it draws at 1 frame per second. Mm-hmm. And yeah, it does have some interesting user interface stuff that makes it so you can navigate even at like 4 frames a second. You can still fly around. Okay. And you can replace Google in the future. You can look at the internet and the links and the relevant information through your interface. Just not searching, but just clicking through. That's interesting to ask to nobody. There's nobody left. Even kijken, waar is Luc gebleven? Nou ja zeg. Ik ben bang dat we hem kwijt zijn. Ja, hij zou toch terug moeten connecten. We zijn er nog een tijdje uit of niet? Nee, jullie zijn er maar 1 minuut uit. Oké. Okay. I was asking if his systeem will replace the way we Google. So if we put all links from Google in the system, will it? Oh. Are you still there? I am. I believe so. This is one area of personal interest. We've done some interesting things like with Wikipedia, where we look at like thousands of Wikipedia articles and look at the relationships between authors. Mm-hmm. But it's a very different way of looking at things. Like, for example, on Google, you see the first 10 results on your page or 20 or whatever you set your settings to. And then you have to scroll through, you know, one by one. But in this environment, you can actually see, you know, the relevance of multiple, you know, if you will, vectors, you know, like, for example, the science example, you know, you mm-hmm. can see 5 different words or 7 different words on 10,000 articles simultaneously. And then it's the human that recognizes the pattern, what they're interested in. You know, maybe they want the article that's really well balanced and talks about all these things. So they're looking for one that has a relatively even word count for all, say, 7 subjects. Or maybe they're really only interested in biophysics. So they're looking for ones that have a high hit in chemistry and biology and physics or something. So I believe that it could be used as an alternate way to surf the web. And there's another thing you could do too. The hierarchies could represent your pathway along the web. So as you're hopping along links, you could imagine being at one level in the tree, and that's where you currently are in the web, but it's also showing you everywhere you've just been and also showing you several hops of where you could go, like 4 hops out from the websites, because you could represent that many mm-hmm. branches. So it's very interesting. And can it be, listeners to our podcast, can they see it on the web? Yeah, or yeah, try it at home? I we already sent a link. Can you see that? Ant's work? Oh, yeah? It's openant.com. Yeah. Yeah. A-N-T-Z. Yeah. Yes, I will post a link on our Discuss page so everybody can find it there. Yeah. Very interesting. And I'll give you a tip. If you go to on the OpenAnt site, there's a page for links. Mm-hmm. On there, there's one that says Jeff Sale Gallery. That's also worth looking at. Okay. I'll type that in here. Hold on. Yeah. I will also put that link on the page. Ik ga even terug naar het Nederlands. Wat mij dus opvalt is dat hij laat dus plaatjes zien. En hij is er eigenlijk toe gekomen omdat hij als VJ ook dingen moest maken. Dus het visualiseren van dingen. En de plaatjes die hij laat zien, die kun je een beetje op die website zien, zijn natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, hele grote databestanden waarbij je bepaalde dimensies, dus zeg maar wat, de rijkdom van de mens of wat dan ook, niet meer weergeeft als punten of een kleurtje, maar daarbij dus vormen aangeeft of texturen of wat dan ook. En omdat het 3D is, ga je er tussendoor zitten kijken. Mm-hmm. Je krijgt fantastische plaatjes over eigenlijk heel, heel rare databestanden. Hoe raarder, hoe beter. En de grap is natuurlijk dat je dan op een gegeven moment precies ziet dat je een cluster gaat zien. Doordat je gaat werken, je gaat eigenlijk met die dimensies schuiven. In plaats van X, Y, Z schuif je dan ook een beetje met. Nou, dan ga je, als we nou eens de rijkdom wat belangrijker maken. Dus de verschillen in rijkdom. Mm-hmm. Of verschillen in diepte van zo'n put of wat dan ook. En bijvoorbeeld, wat dus in Afghanistan speelde, is dat de diepte van zo'n put en dus hoe het water die eruit komt, erg belangrijk is voor de oorlogssituatie. Men strijdt daar vaak om waterputten. He, dus het ene dorp en het andere dorp, er zit maar één waterput tussen. Nou, dan gaan ze elkaar bevechten om die waterput. Of zelfs maar om het recht om te zeggen dat hun zoon die waterput geslagen heeft of wat dan ook. En dan is het dus van belang om die dingen boven water te krijgen. En dan kan dus uiteindelijk iemand daar naartoe gaan en duidelijk maken hoe die waterput daar gekomen is en de historie en dat soort dingen. En dat soort gegevens zijn er wel, maar die worden niet gebruikt. Dus in praktische situatie is het van belang op een gegeven moment uit te vinden wat nou in zo'n gebied, en volgens hem, en dat heb ik van anderen ook gehoord, is in Afghanistan zijn waterputten ongelooflijk belangrijk. Hè? Want het is natuurlijk niet erg vruchtbaar land en het regent er niet vaak. Dus je hebt gewoon water nodig om te leven, maar ook om dingen te kunnen doen. Dat soort verbanden dus, wat is de rol die water speelt in zeg maar ook de strijd tussen Afghanistan en India. Ja, dat zijn allemaal heel belangrijke dingen die we een beetje vergeten. We denken dat het om godsdienst gaat. Maar volgens hem gaat godsdienst dus vaak ook heeft te maken met religies die. Ja, even het voorbeeld. De islam is natuurlijk een nomadenreligie. Die zitten niet zo met water, maar wel met waterputten. Terwijl het hindoeïsme in India wel een waterreligie is die met landbouw te maken heeft. Dus het gaat om. Die ruzies tussen wat we denken islam en hindoeïsme zijn, is dus niet een ruzie tussen twee geloofssystemen. Is een ruzie tussen de manier waarop het water gebruikt wordt en het land. Mm-hmm. Dat zou kunnen. Dat soort dingen die je dus haalt door naar grote databestanden te kijken. En ik moet zeggen dat ik heb big data, ik dacht altijd achter, is een beetje een hype en zo. Maar nu er dus iemand komt die daarmee werkt en laat zien. Het is fascinerend om door grote databestanden te gaan zoeken. En wat hij dan ook zegt, het is de mens uiteindelijk die daar in stuurt. We hebben nog geen computers die daar doorheen gaan zoeken en zeggen, goh, wat een leuk verband. Misschien komen die nog, maar het is dus nog een typerende menselijke kwaliteit. Dat je naar 3D beelden, dat je naar fysieke objecten, in dit geval natuurlijk op de computer kunt kijken. En dat je dingen ziet. Dat je verbanden gaat zien. Ja, daar zijn we als mens gewoon snel in. Onwijs stoer. Er wordt natuurlijk ook al door heel veel mensen naar het E8 symmetrische model gekeken. Zou dat hiermee gevisualiseerd kunnen worden? Do you know what the E8 model is? It's a model to... Can you visualize it? Yeah, but he doesn't know what it is. But you have to explain what E8 is. It's a symmetric... Eight-dimensional, yet I don't know for sure, but it's a symmetric system I don't know how to explain it, but it's very interesting because some people think nature is based on the EE8 system. So yeah. I'm always interested in looking at the E8 system if you can visualize it, because it's hard to visualize eight-dimensional systems. Yeah, the ants, in theory, is particularly good for higher dimensional data. There are about 30, I would say, discernible dimensional, if you will, variables. In other words, per object, you can encode about 30 different parameters. Mm-hmm. So if you're up to about 30 dimensions with a single object, you should, in theory, be able to create some representation of it, of a, you know, a single point, if you will. It gets encoded into an object. You can go further than that. If you had a higher dimensional data set beyond that, the way you would do it is with a tree of objects representing that single point. All right. But so like the relationship of objects, for example, and how they're attached to each other, the relative scales to each other, is something that the human brain interprets directly. Mm-hmm. For example, you know, we understand how leaves and the branches of a tree sway in the wind, or how our legs move, things like that. We recognize kinematics, basically, and the relationship of kinematics. Yeah, I understand that, but because the E8 system is also in nature, you can see it all around. If you look at the system, it's all things can almost always be mapped to the E8 symmetrical system. So perhaps there's some connection between what you're doing and what. Perhaps you only have to represent all the factors in the E8 system to get the best system for human brains to interpret it. I don't know for sure. I will take a look at the E8. One of the core concepts is that the human brain, right, is part of the system. We're trying to close the cognitive loop between the human and the computer. Mm-hmm. And that's part of why it's real time. You know, it's not a still image. You work at interactive frame rates. There are other things, such as real-time I.O. I'm adding support for different devices, but including like virtual reality desktop from ZSpace. There's also a variety of things like OSC. I don't know if you know that, but it's like MIDI. It lets you talk to all the sound equipment. And, mm-hmm. And it's a very low latency system. It, for example, if I press a key, it's about 70 milliseconds to load a small data set onto from a database local into the scene. So it feels relatively instant to even load a data set if it's small. A large data set, like 500,000 objects, might take, you know, 10, 15 seconds. Mm-hmm. So you could load maybe 10,000 objects within one frame of video, basically. Okay. I have not seen your system up front, so we have to look at it first to get a better view of what you're saying, I think. Yeah, and it's a very, if you will, what's the right word for it? It's like a game engine would be mm-hmm. the best analogy, but it's not a game engine. It doesn't include all the higher level support libraries for gaming. It's more like a physics engine. It's a raw engine. But it runs as a state machine, and on a per cycle basis, it has a very rudimentary physics engine that could be easily upgraded to any physics. Mm-hmm. And it has some I/O that's designed to work with databases such as CSV files and MySQL. So you can either go to, you know, local file, you know, spreadsheet CSV is just like an Excel file, mm-hmm. or in and out of a database. There you can generate objects like outside using, you know, PHP scripts and converting to tables that ants can read. It's native format. It does not read external 3D formats. In other words, it's not a database, you know, filtering translation system. You have to put your data into a format it knows how to parse. Yeah, I understand. And the other thing is it's all open source. It's public domain. You can look at all the code. And I've actually generated some code viz docs using something called GraphViz that basically gives you two-dimensional, you know, sort of flow charts of the code, which is kind of interesting. Well, we will take a look. Thank you for your input. Please, Shane, in your yes, mention your name in Skype. I will put it on the discourse page, and we will continue in Dutch with the IT band. Okay. Thank you. Bye. Ja, wat ik net even zag is dat er op Webwereld, ja, dat op Webwereld staat iets over wat uitspraken over dat het gebruik van tablets door kinderen eigenlijk niet zinvol is. En dat ook dat tablets eigenlijk hartstikke leuk zijn voor peutertjes, hele kleine kinderen, maar niet voor scholieren. En dat vind ik weer een uitspraak die we een beetje... Ik denk dat het goed voor je rug is. Want ik heb nu het verschil gezien tussen de 10,1 kilo rugzak van mijn dochter. En de 1 kilo rugzak van mijn zoon. Die me alle boeken via de iPad heeft. Dus het is in ieder geval heel goed voor je rug. Dus ik zou zeggen, het is niet helemaal verkeerd. En sowieso, om alle boeken gewoon in iPad-vorm mee naar school te nemen, is gewoon überhaupt al handig. Onafhankelijk van wat je voor de rest natuurlijk, of je dan lesstof ook via de iPad gaat doen. Maar ik denk dat het heel erg fijn is voor leerlingen dat ze niet met die grote boekentassen meer hoeven te sjouwen. Ja. Ik vind dat ook wel. Ja, misschien zeggen we dan over 10 jaar, maar wacht even, we hebben nu allemaal mensen met hele zwakke ruggen. Ja, je weet, de voordelen en de nadelen van al dit soort technologie is natuurlijk, daar kijken we niet goed naar. Dat gevoel krijg ik steeds meer. We kunnen het allemaal slimmer, sneller, beter maken, maar is dat ook wat we nodig hebben? Ja, ik twijfel daar wel eens aan. Maar ik denk dat de pad of wat het ook wordt, dat wordt wel denk ik in het schoolonderwijs de standaard. Ik vind het wel verbazingwekkend dat de scholen voor iPads kiezen, verplicht. Je moet dus per se een iPad kopen. Dus elke scholier koopt een iPad, dat is natuurlijk slim. Maar aan de andere kant denk ik, de mensen die boeken en die content maken, die konden nog veel meer verkopen als natuurlijk alle scholen tablets nu gingen doen. Want nu doen alleen maar een select aantal scholen doen die iPad introductie. Omdat het natuurlijk een dure actie is, €360 per leerling is nog best fors als investering, denk ik. En, ja, dat goed, er zijn ook argumenten die zeggen, hè, dat is net het onderzoek van de Stavanger Universiteit, het zegt dat de retentie van papieren boeken veel groter is dan de retentie van e-books. Mm-hmm. We hadden het vorige week al even over, het is een recent onderzoek, en dat zegt dus van, ja, die koppeling tussen een boek in je handen hebben, dat doorbladeren, ook het van de ene pagina naar de andere pagina kijken, hè, wat met een computer, dat gaat heel makkelijk hoor, maar je verliest het overzicht. Als ik door mijn boeken blader, ze zitten allemaal als PDF's. Ja, maar dat wordt binnenkort opgelost door Ants. Oh, dat wordt op Ants. Nou, in ieder geval, ik weet niet of het goed is dat alles op die iPad zit. Ik begrijp jouw argument van die boeken die je dan mee moet nemen. Maar er is natuurlijk ook een ander argument. Dat is, moeten we nog uit boeken leren? Mm-hmm. Het huidige onderwijs. Ja, de Kaan University, die hebben wij ook wel eens eerder genoemd, die op internet is, is toch wel redelijk succesvol. En daar kan je toch echt heel veel leren, zou ik maar zeggen. Dus dat... Ja, maar wat is leren dan in die visie? Dan leren we dus, kijk, als je tegenwoordig examen moet doen, is het nog steeds zo, dat gaat om opslagen kennis die je ingekregen hebt, misschien wat trucjes en wat verbanden zien, en die moet je dan toepassen in een examen. Maar de meeste examens, en laten we even denken over vakken als farmacie, of ook de medische wetenschap, is allemaal het oprapen van, het terughalen van kennis, van feitjes. Mm-hmm. Is dat niet achterhaald? En dat is wat je ziet, dat doordat we via cyberspace en internet alles externaliseren, mensen niet meer de behoefte hebben om het te onthouden. Want dat weet ik toch wel. En het mooiste voorbeeld vind ik ook telefoonnummers. Ik weet mijn eigen nummer nog, maar dat is het wel ongeveer. Mm-hmm. Andere nummers die ik onthoud zijn nog nummers uit de tijd van de vaste lijnen. Omdat dat hetzelfde is gebleven. Maar als mijn dochter een nieuw nummer heeft, ik neem niet meer de moeite om dat nummer op te schrijven, toch? Nee, ik denk, ik ook niet hoor. Maar dat... Nee, dus we weten ze ook niet meer uit ons hoofd. Vroeger kon je... Ik zoek ook altijd alles naar. Ja, nou, dus we externaliseren onze kennis. Nou, als je dat op het onderwijs hebt toepast, zeg, wat wil je nou eigenlijk? Wat heeft nou nog toekomst om te leren? En dus kennis spui je niet zeer, want iedereen heeft over een tijdje gewoon niet alleen een iPad, maar een of ander mini dingetje in zijn oor zitten, waarmee die even zegt, wat is de juiste spelling van, dat soort vragen. Dan krijg je gewoon antwoord. Dus dat hoeft allemaal niet meer. Wat moeten we dan nog wel hebben? Dat is gewoon, ja, levenservaring en durven. Ja, ik denk dat het belangrijkste waar het ontbreekt in het onderwijs is durven. Ja, ook focus, ook taakgericht bezig zijn, dat soort dingen. En is dan niet gewoon de kinderen het bos insturen en hout laten hakken of weet ik veel wat. Mm-hmm. Veel beter dan ze met een iPad kennis laten regenereren, hoe ik maar noemen wil. We gaan langzaam zien waar het allemaal heen gaat. Ik denk dat we even terug moeten naar het nieuws. Ja, Bart. Ja. Wat hebben we in softwareland? Ik zag iets over Chrome. Daar is een 64-bit standaard versie nu van uitgekomen. Ja, Google Chrome heeft eindelijk de 64-bits versie van de Chrome browser stabiel verklaard. Mm-hmm. En die kan dus opgehaald worden. Schakelt niet over. Ik bedoel, ik heb mijn 32-bits Chrome, die schakelt niet. Die is niet bij de volgende update 64-bit. Nee, helaas niet. Nee, dat zal een handmatige actie moeten zijn. Je moet hem zelf even downloaden mm-hmm. en installeren. Omdat upgraden niet heel eenvoudig is. Het is echt een heel ander programma. Bovendien zijn er nog steeds bepaalde plugins die niet zullen werken. De pluginstructuur en architectuur die leunt nog steeds heel zwaar op een ontwerp wat al ten tijde van Netscape is ontwikkeld. Mm-hmm. En dat is dus allemaal 32-bit. Dus een heleboel van die plugins die werken gewoon niet op 64-bit. Gelukkig wordt dat aantal steeds minder. En het is ook de bedoeling dat volgens mij midden volgend jaar dat hele platform uitgefaseerd gaat worden. En dan zullen we heel snel... Dan gaan alle plugins stuk en dan moeten ze wel over. De ontwikkelaars zullen dan, willen ze... hun software nog aan blijven bieden, over moeten stappen op een 64-bit versie, ja. Ja. Maar wacht even, vertel mij eens even waarom die 64-bit versie beter is dan de 16-bit versie. Na de 32-bit, zo erg. Na 32-bit, ja. Oké. Er zijn diverse voordelen. 15% sneller. Met name snelheid. 15% sneller is hij. Betere V8. Dan wordt hij echt 15% sneller. Nou, betere VP9 video encoding. Dus straks. Ja, hij is sowieso een stukje sneller. 15% klinkt leuk. Maar ik ben het inderdaad met Luc eens. Daar ga je in de praktijk heel weinig van merken. Het grote voordeel is dat het decoderen van HD video veel sneller gaat. En omdat video natuurlijk groeit en groeit, we krijgen steeds meer 4K video, wordt dat steeds belangrijker. Bovendien kan de 64-bit versie gebruik maken van bepaalde modernere instructiesets en zal daardoor ook de veiligheid van de browser verbeterd worden. Dus het wordt stabiel. Stabiliteit en prestatie ten goede. Ja. Microsoft heeft al een lange tijd 64-bit versie. Google komt nu. Merkwaardig genoeg blijft Mozilla heel erg lang achter met dit verhaal. Luc, je hebt een vraag. Ja, dan moet je zo'n 64-bit processor hebben. Maar hebben, Chrome zou ook bedoeld zijn voor tablets en voor eenvoudige dingetjes en dat soort dingen. En voor Chromebooks. Is dat niet de processorkracht te veel belast? Nogmaals, zijn alle tablets al 64 bit? Ja. Oh. Volgens mij wel, ja. Als je een moderne processor hebt, dan zal die 64 bit zijn. 64 bit is al heel erg lang. Zelfs in de XP-tijd was ongeveer alles al 64 bits, maar draaiden we allemaal gewoon 32 bits operating systems. Dus we zijn al een hele tijd hardwarematig. Qua hardware zit dat wel snor. Ja. Dus we eindelijk. Inderdaad, op de low-end tablets, de RT-dingen, de Android-devices. Ja, daar zal het allemaal nog niet zo zijn. Maar goed, het is niet zo dat ze gaan stoppen met de 32-bits versie. Okay. Dus. Nou ja, misschien volgend jaar. Ik bedoel, op een bepaald moment is het misschien niet meer zo zinvol om een dubbele codebase of een dubbele versie uit te breiden. Ik denk dat er nog heel veel hardware is op 32-bit draait. Het wordt wel steeds minder en het wordt snel minder. Maar dat zal niet volgend jaar gaan gebeuren. Heeft dit nou te maken, zo'n actie van Chrome, dus toch, Google, om wat beter te worden, heeft dat nou ook te maken met, zeg maar, verandering in de appsmarket? Ik las net een rapport uit Engeland waarbij ze zeggen dat de mensen steeds minder nieuwe apps downloaden en dat het, men beperkt zich tot een paar bekende en voor de rest geloof men het wel. Mm-hmm. En dat die hele hype die we hadden met apps, dat een beetje voorbij is. Ja, is dat iets waar een bedrijf als Google naar kijkt, bezorgd over is? Ik denk niet dat het Google in basis wil. Google iedereen via Google laten werken. En of je nou 8 apps gebruikt of 24, dat is denk ik niet iets waar ze per se zich zorgen over maken. Maar wel als je dus weggaat. Als je dus alleen maar de Facebook. Want de Facebook app staat als nummer 1. Hè? Als je kijkt. En dan heb je. Daarna heb je andere YouTube apps geloof ik. En Google dingen. Dus als eerste staat Facebook. Dat vinden ze waarschijnlijk wel minder fraai. Ja, dat is niet het hele idee achter die Chromebooks. Hè? Om naar thin clients te gaan. Ja? Nou, die mogen dan in jullie visie ook 64 bit zijn. Mm-hmm. Ja, nou, een thin client met maar één programma, dat zou dan Chrome moeten zijn. Ja, om een aantal, ja, laten we zeggen, om alles in de cloud te doen. Om bijna iets meer lokaal te doen, je thin client zo dun mogelijk te maken. Hè, en daarmee je te verkopen aan de opslagdiensten, de clouddiensten, dat soort dingen. Ik denk dat, omdat ik natuurlijk bezig ben met dat ik dus die verschuiving van in de browser, JavaScript in de browser, en dat ik dus steeds meer zie dat de browser weer code gaat runnen, blijft dus staan dat je thin client model niet helemaal opgaat, want je krijgt dus steeds meer processorkracht heb je nodig in je browser om al die moderne dingen te doen. En straks komt er de ends view ding in de browser. En die runt zijn calculaties in de browser. Dus haalt alleen de data uit de SQL database of de CSV file. Haalt die alleen over het internet naar zich toe en doet alles in de browser. Dus het thin client model gaat niet helemaal op. Omdat de eisen die gesteld worden steeds hoger worden aan de processorkracht. Oké, ook op grafisch gebied door de 4K. Dat onder andere, maar ook dus omdat JavaScript alles moet gaan renderen en gaan laten zien. Dus het renderen van een pagina wordt straks in je browser gedaan en niet op de server. En dat betekent dat hoe meer kracht je hebt, hoe soepeler je over het internet of hoe het dan eruit zal zien gaat. Dus ja, er is dus wel een raar soort verschuiving. Alles gaat wel richting een soort thin client model, maar je hebt toch een hele berg processorkracht nodig. Omdat We blijven behoefte hebben aan hele snelle en steeds kleinere dingen. Ja. We hadden het eerder over dat Intel barebones PC'tjes met grafische capaciteiten steeds kleiner maken. Hoe noem je dat nu? Ja, de NUCs komen heel erg sterk opzetten. Daar maken ze heel veel reclame voor. Ze gaan dat met 4K. Grafische interface gaan ze dat leveren. Dus daarmee lijken ze twee kanten op te gaan. Als barebone naast de tv. En als barebone op de werkplek. Set op toepassingen. Ja. Dus toch weer pogen om de universele media unit boven je televisie te krijgen. Ja, waar je geluid... Maar ook in het zakelijkse bedrijfsleven, want wat het ooit was er natuurlijk al de bewering, de desktop is dood. Maar misschien wordt die gewoon vervangen door van die kleine barebone kastjes van Intel. Die trend zien we al overal en nergens. Op bureaus zie je al allemaal die kastjes kleiner en kleiner worden. Ja. Dus ik denk zeker dat het daarheen gaat. Ik wou nog even bij de software blijven en de browsers, Bart. Want we krijgen in Mozilla dan wel geen 64-bit, maar we krijgen wel sponsored tiles. Wat moet ik daarvan denken? Ik hou niet van reclame, zeker niet in een open source project. Ja, de schoorsteen moet ook roken. ik heb het artikel vanochtend gelezen en ik dacht ook van ja, dat kan weer twee kanten op gaan. Want mensen zijn allergisch voor reclame. Mm-hmm. En als Google nu op de... Als je een nieuwe tab opent, dus die zou dan een blanco pagina krijgen. Dan zijn daar een aantal tegels waar bedrijven tegen betaling op kunnen staan. Dan zou dat een Amazon kunnen komen te staan en weet ik veel wat. Het is makkelijk uit te zetten, belooft Mozilla. Ik weet het niet. Wat denk je dan over sponsored apps dus eigenlijk? Ja, maar dat... Nou ja, zijn het apps of zijn het meer bookmarks? Dat was me niet helemaal duidelijk. Oké, maar makkelijke doorklikkers. Ja, precies. Dus, je gaat naar een nieuwe pagina, dan zie ik opeens weer een of andere goedkoop vliegtuig tickets icoon elke dag. Ik vind het interessant wat jullie nou zeggen over dat mensen zijn allergisch voor reclame, terwijl de verdediging van Google natuurlijk is, jongens, we maken het Mozilla praten we in dit geval over. Ja, al die jongens die zeggen, we maken het je makkelijker. Mm-hmm. We zorgen eigenlijk dat je in je beeld hebt wat je nodig hebt en wat je vaak gebruikt. Ja, dus lul niet over, het is dienstverlening. Hè? Het bekende verhaal van Google van privacy is een zonde, want het helpt je. Mm-hmm. Hebben jullie wel eens met mensen gesproken die zeggen, maar ik zou wel eens willen weten wat de ervaring is van mensen die zeggen, ik heb dat. Ik krijg alleen nog maar de reclame die ik nodig heb. Ja, ik krijg alleen maar wat ik nodig heb. En dat is dan wel door externe bepaald, maar word je daar bijvoorbeeld heel rustig van. Want ik word heel erg onrustig van als ik een zoekterm in Google geef en als ik een woord geef, Brombola Wasdor, ja, en wat helemaal niet bestaat, dan krijg ik de eerste, dan geeft Google mij 10 links naar bedrijven die zeggen, wij zijn de specialist in groensdommel, en wij verkopen groensdommel, en als u dat wil weten, dan geven wij bij u in de buurt de leveranciers van groensdommel, ja, dat soort dingen. En dan denk ik, wat voor onzin, irritatie, onzin, ja, en toch levert het systeem dat. Mm-hmm. Ja? Nou, ik heb bij iemand gezien jouw die... Jouw browser heeft een uniek nummer. Ja. En dat is jouw advertentie-ID. En Google, die kijkt naar een heleboel dingen. En dat doet Microsoft ook. En andere bedrijven zullen dat ook doen. Die houden precies bij waar je bent en wat je doet en waar je naar zoekt. En waar je surft en wat je surft en hoe lang je surft. En wat je koopt. Dat is dus niet gekoppeld aan je IP-nummer, maar aan je browser-nummer. Nee, ze wordt op meerdere manieren wordt er natuurlijk een soort ID van jou gemaakt. We hadden het in een paar podcasten geleden al dat er een soort canvas nieuwe techniek is. Een soort canvas fingerprinting. Dus als je met een canvas JavaScript functie een doorzichtig plaatje ergens neerrendert met bepaalde functies, dan doet jouw browser dat anders dan mijn browser. En dus als je dan het eindresultaat, het plaatje wat je dan gerenderd hebt, weer daar een checksum van neemt, dan heb je een bijna uniek getal voor jou en voor mij. En het is bijna niet te stoppen, want Canvas is een standaard functie die de browser ondersteunt. Dus Canvas renderen van een plaatje is ook standaard. En het nemen van een checksum is ook standaard. Het is een Canvas dus, met een serie. Ja. Oké, dus dat is een methode waarmee adverteerders zoals Google of Microsoft weten wie je bent. Ja, en dus met een redelijke, niet 100%, maar een redelijke... En als ze dan nog een cookie met die code en een beetje heen en weer wisselen van die ID's, kom je toch wel met een bijna 100% zekerheid op... Ja, oké. En dat wil dus zeggen dat ik heel toegespitste reclames krijg en dat soort dingen. Ja, ik heb bij iemand gezien die een bepaalde leeftijd kreeg, kreeg hij opeens allemaal prostaatkanker dingen in zijn beeld en zo. Dus er wordt wel actief reclame aangeboden aan de hand van dat soort profielinformatie. Want als zijn dochter dan op dezelfde computer op internet ging, kreeg ze toch echt die reclames over prostaatkanker niet. Maar hoe zou dat... Dus dan zeg je dan is in het gebruik wordt direct duidelijk dat het de dochter is. Ja, nou die zat wel in een los profiel. Dus die, ja. Maar ja, het wordt dus wel echt gericht gebruikt. Nou, Mozilla gaat dus mee in deze actie. Of ze proberen het in ieder geval. Kijken waar het heen gaat. Mm-hmm. Wat hebben we nog meer? In BitTorrent Sync komt binnenkort uit in een 1.4 versie. Ik gebruik BitTorrent Sync zelf om bepaalde data tussen een aantal computers uit te wisselen. Ik vind het erg makkelijk. We hadden het al eens eerder dat het te technisch is, te ingewikkeld voor gewone eindgebruikers om BitTorrent Sync te gaan gebruiken. Hier wordt in een nieuw interface met mooie handige dingen, hopen ze daar wat aan te verbeteren. Dus ze hebben nu al 1 miljoen installs BitTorrent Sync gebruikers. Maar dat zijn de iets meer technisch onderlegde 10 miljoen users. Dus ze gaan door naar de massa, hopen ze. En spannend is het. Want als iedereen BitTorrent Sync gaat gebruiken, dan hoeven we niet meer met die cloud storage bezig. Dan is alles weer verspreid over al onze eigen devices. Luc. Is niet meer. Is niet meer. Hij gaat verder met Shane. Bedankt iedereen. En bedankt ook Shane. Wij gaan met z'n tweeën even verder door het software nieuws. BitTorrent Sync, heb je dat ooit getest? Nee. Kan ik je niks over vertellen. Het is een closed source... iets van de BitTorrent firma. Het werkt geweldig. Het synchroniseert via het BitTorrent protocol, denken we, maar het is closed source, dus we weten niet eens of het wel BitTorrent is. Synchroniseert het data tussen verschillende PC's. Dus je kan gewoon een willekeurig mapje op je PC zeggen, ga dat synken. En dan moet je wat keys uitwisselen en dan gaat je data automatisch heen en weer tussen maar het gaat dan via iets of iemand. Dat vind ik dan wel jammer. Maar het gaat wel als helemaal geëncrypte data met de allernieuwste, beste encryptiemethodes. Dus en dat gaat allemaal in delen in de bekende kleine blokjes van BitTorrent. Dus er is nog geen iets bekend dat er data is uitgelekt via dit systeem. Wat ook best knap is. Gezien dat altijd alles ongeveer gehackt wordt. Zijn we nu met 10 miljoen installs nog steeds niet gehackt. Of dat komt omdat het closed source is en niemand al nog achter de precieze dingen komt, weet ik niet. Of dat als je het zou open sourcen, dat het dan een onmogelijk systeem wordt. Omdat het gewoon toch niet... Maar jij zegt dat het niet heel erg gebruikersvriendelijk is. Nee. Waarom zou ik hiervoor kiezen en dan niet voor... Als je het eenmaal hebt geïnstalleerd, is het super gebruikersvriendelijk. Want dan heb je er geen omkijken meer naar. Want je gooit maar dat heb ik ook niet als ik Dropbox of Voila of SugarSync of Google Drive of Microsoft OneDrive. Wat is het? Installeer. Nee, maar het probleem zit natuurlijk in die security... In dit geval, in het uitwisselen van die keys. En dat is altijd een probleem. Dat zagen we natuurlijk ook bij startmail en PGP-sleutels enzovoort. Het is heel moeilijk om dat soort super secure technieken eenvoudig te maken. Dus ze gaan nu met die 1.4-versie dus een echt serieuze poging doen. Dus iedereen die BitTorrent Sync nog niet kent, ga eens kijken. Ik vind het geweldig werken. Microsoft NoSQL komt is geland in de Azure omgeving en heeft full text search. Dus dat is wel echt iets waar NoSQL heeft altijd het probleem dat het key value pairs zijn. Eigenlijk alleen maar tabelletjes met data. En dat full text search een probleem is. Microsoft heeft nu Document DB op Azure die komt de 21 augustus is dat live gegaan met full text search. En de full text search gaat via de even kijken, hoe heet die open source functie? Ik weet het even niet meer, maar je kan full text search doen via een open standaard. Ik heb er wel eens eerder naar die full text search gekeken, waar ik nu even de naam niet van weet, maar het kan sommige dingen wel, het kan sommige dingen niet. Maar het is in ieder geval geweldig dat je dus de combinatie hebt van NoSQL en full text search. Standaard geïntegreerd op Azure. Dus ik denk dat ze daarmee voor ontwikkelaars mogelijk een hele heel goede stap zetten. Andere stappen voor ontwikkelaars zijn de Docker install. Zoals op discuss.itbende.nl hebben we hen een forum software lopen die geïnstalleerd en geüpdate wordt via Docker. Via Docker systeem. Docker is een soort container met alle settings en alle drivers. En ik weet niet, het is een soort super installer. Zo zal ik het misschien moeten zeggen. Het is dus niet een virtueel machine, maar het is een soort container met alles erin wat je nodig hebt. VMware gaat deze Docker omarmen. Google heeft hem al omarmd. Dus Docker komt via een zijweg in mijn. Het komt zomaar opeens aanrennen, zal ik maar zeggen, als standaard. En je ziet er dus overal en ergens beginnen mensen wakker te worden en Docker te implementeren. Ik vind zelf als ontwikkelaar niet dat je in één minuut je applicatie omzet in een Docker-container. Daar heb je best wel kennis voor nodig. Het is niet twee klikken. Dus het is bijzonder dat het zo aanslaat, zal ik maar zeggen. Maar misschien komen er nog hele eenvoudige instructies over verander mijn applicatie in een Docker-container. Oké. Okay. Dus, wat hebben we nog meer? Bijna aan het discourse. End. Ja. Wat is er mee? Het is eindelijk versie 1.0 uitgekomen. Hoe bedoel je dat? Of was het... Was het niet Discourse? Nee, we zijn op 0.9918. Of loop ik gewoon niet up-to-date? Zou kunnen. Ik heb het niet gezien. Maar dat zegt ook. Ja, Discourse is 1.0 is uitgekomen. Oh, maar heb ik nog niet. Het is nog niet in mijn Docker-update ding terechtgekomen. Maar dan verwacht ik dat dit weekend gaat gebeuren. En dan ga ik updaten. Want ik was inderdaad op 0.9918. Dus, eindelijk de eerste stabiele versie is uitgekomen. Mm-hmm. Nou, hij is, moet ik zeggen, de enige keer dat hij inderdaad down was, kwam door onszelf. Voor de rest is het geweldig stabiel. Een Discourse, voor de mensen die het niet weten, dat is een open source forum software. Die breekt met de traditionele forum eigenschappen. En heeft een aantal dingen aan boord die je meestal in sociale media terugziet. Zoals live updates, infinite scrolling. Links waar je op kunt klikken die dan extra dingen tonen. En er zijn een aantal grote spelers die al zijn overgestapt op Discourse. Ja, waaronder itbende.nl. Itbende.nl is de grootste. En dan Ubuntu, How to Geek, Boing Boing. Dat soort mensen, Cisco gebruikt het. Dan, ja, het ziet er op zich aardig uit. Maar... Ja, ik vind het wel ook, gezien ik de aanstichter van het Discord systeem ben, vind ik het wel verpand dat jij dan als eerste ontdekt dat het versie 1 uit is. Ja, het is ontwikkeld door de mensen die ook achter Stack Overflow zitten. Ja, klopt. Jeff Atwood. Ja, vooral Jeff. Want de andere figuur, de Fuckbugs, of hoe heet dat figuur, bemoeit zich niet met dit systeem. Ik kom even niet op zijn naam, de maker van Fuckbugs. Ik zou zeggen, kijk eens, neem een kijkje op discuss.itbende.nl om te kijken hoe dan dat discours eruit ziet. Iedereen bedankt voor het luisteren. Ga dus eens kijken op de discuss.itbende.nl. Zet er eens wat op, een reactie. Je kan in principe ook nieuwsitems aandragen. Ik probeer dan een categorie 275 aan te maken, zodat je spullen kan posten onder dat nummer. Als je het niet goed doet, dan gooi je het onder het label bende. Dan komt het ook goed. Ik kan altijd de categorie aanpassen. Ik heb de categorieën die wij toepassen op discuss.itbende.nl is niet hoe Discourse denkt dat het moet. Maar ik wil graag in beeld hebben over welk podcastnummer de artikelen of de tips of de aangedragen dingen gaan. Dus, ik ben benieuwd of jullie daar wat op kunnen zetten. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week. Bye.